www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله مولانا العلي العظيم معزز علماء كرام محترم حاضرين بھائیو اور بزرگو اللہ تبارک و تعالی نے ہم میں سے ہر شخص کو صبح شام اور دن رات بے حد و حساب نعمتوں سے نواز رکھا ہے اور ہم ایک پل بھی اللہ کی نعمتوں کے بغیر اس دنیا میں رہ نہیں سکتے اور ان نعمتوں کا جو انداز ہے وہ ان گنت پہلوؤں سے تعلق رکھتا ہے خارجی اعتبار سے نعمتیں ہیں مثلا چاند ہے سورج ہے ہوا ہے پانی ہے پھل پھول ہیں درخت ہیں ان سے بھی آدمی بے نیاز نہیں ہے اسے رات کی بھی ضرورت ہے اسے دن کی بھی ضرورت ہے اس کے لیے سورج بھی لازمی ہے چاند بھی لازمی ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے خود آدمی کے اندر بے حساب نعمتیں رکھی بولنے کے لیے زبان دی سننے کے لیے کان دیے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی سمجھنے کے لیے دل دماغ دیے اور یہ انسان کا جو بدن ہے یہ ایک پوری حکومت اور سلطنت کے مانند ہے ایک ماہر قلب ہیں ڈاکٹر دل کے ڈاکٹر جو ہندوستان کے چند منتخب ڈاکٹروں میں سے ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو دل کے آپریشن کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہر مرتبہ کوئی ایسی نئی بات معلوم ہوتی ہے جو ہم نے آج تک پڑھی بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نئے نئے مظاہر سامنے آتے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ جدید سائنس اور میڈیکل سائنس اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے حد و حساب دلیلیں پائی جاتی ہیں بشرطے کہ آدمی دیکھنے والا ہو تو خود اس انسانی بدن کے اندر آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس بدن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خون کو ضروری قرار دیا ہے خون بدن کے جس حصے تک خون کا دوران ہے وہ حصہ زندہ ہے اور اگر خون کا دوران رک جائے اگرچہ وہ دیکھنے میں نظر آتا ہو وہ بدن کا حصہ مگر وہ بے جان ہو جاتا ہے. خدا نہ کرے کسی کو بیماری ہو جاتی ہے, سن ہو گیا, انگوٹا سن ہو گیا, پیر سن ہو گیا, تو ڈاکٹر لوگ کیا کہتے ہیں, دوران خون بند ہو گیا, رگیں سوکھ گئیں. اگر صرف اسی بات پر آدمی غور کرے کہ اس پورے بدن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی باریک پائپ لائنیں خون کی بچھا رکھی ہیں اور جس میں خون دوڑتا رہتا ہے, اسی بات کو اگر دیکھے تو اس کی عقل حیران رہ جائے. کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایسی پائپ لائنیں بچھا دیں. اور دماغ میں کتنی باریک رگیں ہیں, ذرا سا کسی میں اگر رکاوٹ آ جاتی ہے خون کے آنے جانے میں, بس دماغ کی حالت بگڑ جاتی ہے, میموری غائب ہو جاتی ہے, سوچ سمجھ آدمی کی ختم ہو جاتی ہے. تو ظاہری نعمتیں بھی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی ہیں. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کچھ وقت نکالا کریں صرف اسی بات پر غور کرنے کے لیے کہ ہم کتنی نعمتوں میں وقت گزار رہے ہیں. جتنا ہم اس پر غور کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا اور اتنا ہی اللہ کی نافرمانی سے آدمی دور ہوتا چلا جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں, رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. کون ہے عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں یہ اللہ نے یہ آسمان کیسے بنائے, زمین کیسی بنائی, اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اور پھر ان کی زبان پر بے اختیار یہ جملہ آتا ہے, دعائیہ جملہ, ربنا ما خلقت هذا باطلا, ہمارے رب یہ چیزیں آپ نے بیکار میں نہیں بنائی, خامخا سبحانک آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, فقنا عذاب النار, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لیجیے. یہی تو زندگی کا مقصد ہے. اس لیے ہر انسان کو میرے بھائیوں اس کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں اور ہم ان احسانات کا کیا بدلہ دے رہے ہیں, ان کے تقاضوں پر ہم کہاں تک عمل کر رہے ہیں. اور یہ نعمتیں ہر طرح کی ہیں. ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی خوش نصیبی کی تین علامتیں, من سعادت المرء, گویا آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں. ایک علامت یہ ہے کہ اس کو ہم مزاج بیوی مل جائے یا عورت کو ہم مزاج شوہر مل جائے, بتائیے کتنی بڑی سکون کی چیز ہے. اس کا اندازہ ان لوگوں سے معلوم ہوگا جن کو خدا نہ کرے ہم مزاجی کی دولت نہ ملی ہو, ان سے پوچھئے. ایک صاحب آئے ہمارے پاس, اچھے خاصے مالدار آدمی, دار الافتا میں آئے, پوچھا ہم نے کیسے تشریف آئی, تو ان کے سر کے بال اڑے ہوئے تھے. کہنے لگے مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں سر کے بال اڑے ہوئے ہیں؟ ہاں دیکھ تو رہے ہیں, بہتوں کے اڑ جاتے ہیں. کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن بیوی بڑی بدخلق ہے, اتنے سال ہو گئے ایک گھر میں رہتے ہوئے مگر ہم دونوں کو ایک کمرے میں لیٹنا نصیب نہیں ہے, وہ الگ ہیں ہم الگ ہیں. اب اتنی عمر آ گئی بچے ہو گئے چھوڑ بھی نہیں سکتا, تو بتائیے کیسی ضیق میں زندگی گزر رہی ہے. کہنے لگے کہ نیند نہیں آتی تو گولی کھا کر کے سونا پڑتا ہے, تو ایسی مالداری سے کیا فائدہ جہاں خوشگوار ازدواجی زندگی نہ ہو, مالداری کیا نفع پہنچائے. اور اگر خوشگوار ازدواجی زندگی ہے تو آدمی جھونپڑی میں بھی مزے میں, اس کا گھر جنت کی نظیر بنتا ہے. تھکا ماندا آتا ہے, بیوی کی ایک مسکراہٹ اس کی تھکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے. تو ایسی بیوی کسی کو ملے, ہم مزاج ہم فکر, اطاعت شعار, پاک باز پاکیزہ, بتائیے اللہ کی بڑی نعمت ہے یا نہیں. فرمایا یہ آدمی کی خوش نصیبی کی علامتوں میں سے. اور فرمایا دوسری علامت یہ ہے کہ اس کو وسیع گھر مل جائے جو اس کے لیے بھی کافی ہو, بچوں کے لیے بھی کافی ہو, مہمانوں کے لیے بھی کافی ہو, کسی کی محتاجگی نہ ہو. یہ گھر عافیت سے برتنا نصیب ہو جائے یہ بھی بہت بڑی خوش نصیبی کی بات, بڑی سعادت کی بات. اس سے پتہ چلا کہ اگر آدمی حلال کمائی سے اپنے لیے اچھا وسیع گھر بنائے تو یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے. ہماری شریعت یہ نہیں کہتی کہ بل سنیاسی بنے رہو, صوفی بن جاؤ, بالکل ٹاٹ کے کپڑے پہن لو, ٹاٹ شاہ بن جاؤ, ایسا کچھ نہیں. حلال کماؤ, حلال جگہوں پر لگاؤ, آرام سے رہو. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق, کس نے منع کیا ہے؟ ہاں اس دائرے میں رہو, یہ نہیں کہ مال کمانے کے چکر میں حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی, یا ایک مکان سے ضرورت پوری ہو رہی ہے مکان پہ مکان بنائے چلے جا رہے ہیں, نئے سے نئے ڈیزائن لگائے چلے جا رہے ہیں, کروڑوں روپے اس میں پھونک دیے, تو یہ غلط ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ وبال اور بوجھ آدمی کے اوپر وہ ہوگا کہ جو اس نے زائد تعمیر کی ہو. ہاں ضرورت سے زائد نہیں بنا, اپنی ضرورت کے مطابق بناؤ. اچھا فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کے مال کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مال کو گارے مٹی میں لگا دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ خناس سوار ہوتا ہے, اب ایک مکان بنایا, ارے بھائی یہ اچھا نہیں لگ رہا, اب چلو دوبارہ ڈیزائن کو بناؤ, ایسا بناؤ کہ پورے قصبے میں کسی کا نہ ہو, آرکیٹیکٹ ہے ایسا بنواؤ, یہاں بھی بناؤ, وہاں بھی بناؤ, وہاں بھی بناؤ. تو یہ سب واہیات باتیں. ہاں اپنی ضرورت کے لیے وسیع بناؤ, کوئی حرج کی بات نہیں. اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ والمرکب الہنی, ایسی سواری اسے میسر ہو جو اس کے تابع ہو, پریشان کن نہ ہو بلکہ اس کی معاون بن جائے, جب ضرورت پیش آئے سواری تیار ہو. اب پہلے زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے, اونٹ ہوتے تھے, اور گائے بیل جھونٹے ہوا کرتے تھے, اب ان کی جگہوں پہ دیگر سواریوں نے لے لی. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض سواریاں تو ایسی ہوتی ہیں جو عرصہ دراز تک چلتی ہیں. ایسی گاڑی مل گئی کہ دسیوں سال چلی, کبھی انجن کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی, لائٹیں صحیح کام کرتی رہیں, اور آدمی کے لیے وہ بہترین معاون بنی رہی. اور خدا نہ کرے کبھی ایسی سواری آ جاتی ہے بہت مہنگی لیکن جب دیکھو پنچر ہوئے کھڑی ہے, جب دیکھو اس کی لائٹ فیل ہے, جب دیکھو کوئی نہ کوئی تار نکلا ہوا ہے, تو یہ سواری آدمی پہ اور بوجھ بن جاتی. بھائی اکیلا آدمی تو تھیلا اٹھا کے کہیں بھی چلا جائے, اب گاڑی لے کے جا رہا ہے وہ خراب ہو گئی تو کہاں اسے چھوڑے, آفت بنتی ہے کہ نہیں. تو فرمایا سعادت یہ ہے کہ والمرکب الہنی, آسانی والی سواری جو اس کے لیے بوجھ نہ بنے بلکہ راحت کا سامان بن جائے, یہ آدمی کے لیے اللہ کی بڑی نعمت. یہ تو بطور مثال پیغمبر علیہ السلام نے یہ باتیں ذکر فرمائی, ورنہ آدمی اپنے ارد گرد جائزہ لے, اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف جب غور کرے گا تو اس قدر نعمتوں کا استحضار ہوگا کہ آدمی اسے شمار نہیں کر سکتا اور گن نہیں سکتا. بس ضرورت اس کی ہے کہ منعم حقیقی کی اطاعت شعاری کی جائے, تابعداری کی جائے, اس کے کہنے پہ چلا جائے, اس کی ناراضگی سے بچا جائے. یہی احسان کا بدلہ بندے کی طرف سے اگر کچھ ہو سکتا ہے, یعنی تقاضا بدلہ تو اللہ کو کون دے سکتا ہے, لیکن تقاضے کی ادائیگی اگر ہو سکتی ہے تو وہ یہی. اللہ تعالی ہم سب کو نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری سے ناقدری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور نعمتوں کو دے کر ہم سے کبھی بھی ان نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد, كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى العالمين اس مجلس کو بے حد قبول فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, کوتاہیوں سے صرف نظر فرما, عیوب کی ستر پوشی فرما, اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرما, شکر گزار اور قدرداں بندوں میں شامل فرما, ناشکری سے ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہمارے ظاہر و باطن میں یکسانیت اور قول و عمل میں موافقت کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہر قسم کے ریا سے, نفاق سے, شقاق سے ہم سب کی حفاظت فرما, جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما, جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما, بے گھروں کو گھر, بے سہاروں کو سہارا, بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما. الہ العالمین ہماری مسجدوں کو دوبارہ آباد فرما, مدارس میں تعلیمی نظام کو بحال فرما, ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما, ظالموں کے تسلط سے ہمیں نجات عطا فرما, عادل اور منصف حکمران نصیب فرما. الہ العالمین اس مدرسے میں بھی ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرما, شرور و فتن سے حفاظت فرما, اس کے فیض کو عام اور تام فرما, بانیان کو, معلمین کو, متعلمین کو, منتظمین کو جزائے خیر عطا فرما, تمام معاونین کو اجر جزیل عطا فرما. الہ العالمین ہمارے اساتذہ, والدین, مشائخ, اعزاء اقرباء محبين متعلقين محسنين معاونين سب کے لئے خیر کے فیصل فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد